الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. سورة بقرة آية نمبر 196 د دې نه مخکې سبقونو کې الله پاک د بیت الله شریف د تعمیر ذکر کړو چې حضرت ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه الصلات والسلام د بیت الله شریف تعمیر وکړ. دعا کوي وارنا مناسکنا یا الله مونږ ته طریقې د حج وښایه. الله ورته طریقې د حج وښودلې. بعضې رسومات په کافرو د حج په دوران کې کول بیا د هغې باندې رد شو چې تاسو دغه رواجونه رسمونه مه کوئ. پرون سبق کې پیغمبر علیه الصلات والسلام د صلح حدیبیې ذکر وشو چې پیغمبر علیه السلام په شپږم کال د هجرت صحابه کرامو سره څوارلس سوه صحابه کرام ورسره د عمرې په نیت د مدینې منورې نه را روان شو. حدیبیې مقام کې کافرو منع کړل چې تاسو سخت کال عمره نشئ کولی، کال له به راځي عمرې. مسلمانانو احرامونه تړلي، مسله پېښه شوه چې اوس به څه کوي. الله پاک هغوی ته د مسلې وضاحت کوي چې ستاسو دپاره به اوس څه مسله، تاسو به څه کوئ. لومړی شورو آیات نه الله پاک دا خبره کوي چې ګورئ، تاسو حج او عمره چې کوئ نو خپل نیت خالص کړئ، چې ستاسو مقصد هغه صرف او صرف د الله رضا وي، نور دنیاوي مقاصد نه وي، نام نمود نه وي چې ما ته خلک حاجي صاحب وویل، ما ته خلک مشر وویل، ما ته خلک دیندار او پرهیزګار وویل. نیت خالص کړئ، لومړۍ خبره خو ده. دویم ده چې یو مسلمان احرام اتړ د حج د پاره یا د عمرې د پاره، لار کې رکاوټ راغی، رکاوټ راغی یا د دشمن د وجې نه، حالات خراب شو، جنگ جګړه جوړه شوه یا نور څه فساد جوړ شو او دې حرم ته نه شو تلی، یا د بیمارۍ د وجې نه بیمار شو او په حالت د احرام کې دي هي نشوتلی یا بل څه سفری مشکل جوړ شو او د تګ هلته ناممکن شو لکه صحابه کرام رونی وی شو او هلته چې دینو ایثار کړی شو او مخکې اجازت د تلو ورته ورنه کړی شو اوس چې احرام یې تړلی دی دی به څه کوي الله پاک مسله بیانوي قرآن مونږ ته دا خبره واضحه کړې ده چې کله تاسو بند کړی شوې د حج او د عمرې نه نو تاسو خپل قربان حرم ته ولېږئ که تاسو سره قربانۍ وي نو دا ولېږئ چا له وخت قرباني وکړي یا چا ته پیسې ورکړې چې هلته ستا په ځای قرباني وکړي او تا ته روز وښي ټیم درته وښي چې دې ټیم کې به زه ستا په فلانکي روز قرباني کوم نو ته بیا سر وخرایه یا نن سبا سهولتونه دي پیسې دې ولېږلې یا هلته د چا ته ټیلیفون وکړه چې زما قرباني وکړو دوباره یې ورته اطلاع وکړه چې ما ستا دپاره قرباني په حرم حدودو کې وکړه نو دا سړی به سر وخوری او احرام به پرانیزي پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو سره واپس مدینې منورې ته لاړ خو بیا د دغې عمرې قضیه یې راوړه پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا مسله مونږ ته ښودلې ده چې په اووم کال د هجرت باندې هغه د عمرې قضا پیغمبر علیه السلام ته څلور عمرې پیغمبر علیه السلام کړي دي او یو یې حج کړی دی یو خو دغه عمره وه چې پیغمبر علیه السلام حدیبیې په مقام باندې ریسار کړی شو او پرې یې نښود په شپږم کال د هجرت دویمه عمره چې کوله نو دغه عمره په دغه طریقې وشوه چې ونه رسېدل دویمه عمره بیا عمرة القضا چې ورته وایي کال د هجرت پیغمبر علیه السلام عمرة القضا کړې ده دا یې قضا مسله دا ده چې ستا قرباني وشوه تا دلته سر وخوره او احرام دې پرانسته اوس د دې قضا به راوړې پیغمبر علیه السلام عمرة القضا کړې ده بیا په اووم کال د هجرت دا صرف ستا د احرام پرانستو دپاره دا قرباني وشوه دا کفاره ادا شوه او په اتم کال د هجرت باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام عمرة الجعرانه کړې ده بیا او په نهم کال د هجرت پیغمبر علیه السلام حج کړی دی یو حج پیغمبر علیه السلام کړی دی اقي حج سره چې کومه عمره کړې وه نو هغه په نو هجري کې کړی وه نو دا درې عمرې دا پوره شوي لومړۍ عمره چې وه نو هغه کې ریسار شو هغه په دغه طریقې سره ادا شو خو د هغې قضا هغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیا کړې ده نو غرض مې دا دی مقصد د دې سبق کې دا دی چې د دې عمرې د دې حج قضا به بیا راوړې اوس خو ته دښمن د وجې نه بیماری د وجې نه تا احرام پرانسته قرباني دې وشوه خدا ده چې د دې قضا هغه په تا باندې لازمه ده لازما النفل بالشروع دا عمره چې ده نو دا نفلي ده فرض او واجب نه ده نو نفل په شروع سره لازمي وي نو چې لازم شي ده باندې لکه تا مون شروع نفل یا فرض او هغه تا پرېښه او د بیا د نصر وکاوټ پکې راغی او ختم شو اوس د باندې دغه نفل فرض خو به کېږي هغې قضا خو به خامخا راوړي خو چې کوم نفل دي نو هغه نفل به بیا خامخا کې هغه په تا باندې واجب نو د دې حج او عمرې قضا هغه به بیا راوړي خو الله پاک طریقه دغه وښوله چې تاسو به قربانۍ دپاره هلته څاروي ولېږئ یا پیسې ولېږئ چې قرباني وشي نو بیا به ته خپل سر وخورئ او احرام به پرانیزئ الله پاک دې لومړي آیاتونو کې دې لومړي الفاظو کې دغه فرمایي واتم الحج پوره کې حج ول عمره تا او عمره لله د پاره د خدای په یعنی اخلاص پیدا کې په خپل عمل کې عمره کې حج کې دنیاوی اغراض او مقاصد د پاره مکه بلکې صرف او صرف د الله رضا د پاره او کچ الله را ناراضي شي فإن أحصرتم كشرت تاسو بند کړی شوې بیماری د وجنه بند لانړي دشمن د وجنه یا یو بل رکاوټ راغی فمستې سره من الهد بس هغه چې میسر وي هغه چې آسان وي من الهدی د قربانی نه غرض دا دی یو سړی مالدار دی هغه دې اوښه لال کړي یو سړی غریب دی نو هغه دې غوا میخه څخی څخی مې دې حلال کړي او که سړی سره ډېرې کمی وي نو بیا چې دی نو ګټچیلې دې حلال کړي د خپل وس مناسب فمستی سره هغه چې آسان وي من الهدی د قربانی ولا تحلقوا رؤوسكم او تاسو به نه خرایې خپل سرونه حتى تر دې حده پورې یبلغ الهدی محله چې ورسیږي قرباني ځای د حلالي ته یعنی حرم ته ورسي قرباني او هلته ستا قرباني وشي بیا به ته سر وخورې اوس یو سړی دی د هغه په سر کې بیماري ده تکلیف دی وته هغه سر خیل غواړي خامخا نو الله پاک فرمایي د هغې دپاره فدیه ورکړه فدیه څه شی دی که مالدارې نو اوښه لال کړه غوا لاله کړه که غریبې نو ګټچیلې حلال کړه او که دغه دې هم نشو کولی نو بیا روجي ونیسه الله پاک فرمایي دې ځای کې دغه مسله بیانوي ته بیا دغه طریقه وکړي قرباني دې نشو کولی بیا روجي د هغه روجو وروسته ذکر راځي چې تاسو درې روجي تاسو به لس روجي نیسئ قربانۍ وستې نه کېږي نو درې روجي هلته دي او درې روجي چې دي لس اووه روجي هغه چې بیا کله واپس شي نو هغه به بیا کلي کې علاقه کې ونیسي چې څوک مسافر وي د لرې ځایو نه عجم وي هغوی دپاره څوک حرم حدودو کې اوسېږي حرم کې اوسېږي مکه مکرمه کې اوسېږي هغوی به چې دی نو ټولې بس هلته په یو ځل نیسي نو الله پاک فرمایي فمن کان منکم پس څوک چې وي د تاسو نه مریضن بیمار او به اعظم من راسه یاسه تکلیف وي په سر کې ففدیتن پس فدیه ده من صیام د روجو نه او صدقه یا صدقه ده او نسک یا قربانی ده قربانی د اوخ او یا د غوا یا د ګډ د چیلي او صدقه ده شپږو مسکینانو ته روټۍ ورکول دي د سرسایې په حساب باندې سوا دو کیلو په حساب به د غنمو اوړو باندې شپږو مسکینانو ته دغه خیرات صدقه ورکړه که هغه دې هم نشوه کولی بیا روجي ونیسه نو فاذا امنتم هر کله چې تاسو ښه په امن شوې د دشمن نه د بیمارۍ نه نو فمن تمتع چا چې فایده اخیستې وه بالعمرة په عمرې سره الی الحج حج سره فما استیسر من الهدی بس چې آسان وي د قربانۍ یو حج افراد دی د حج درې قسمه دي یو حج افراد یو حج تمتع یو حج قران حج افراد دا د هغه ځای د علاقې د خلکو دپاره یي صرف هغوی حج کوي په ایام د حج کې او د هغوی دپاره عمره نشته په دغه ورځو کې د هغوی عمره نه کېږي اشهر دا میاشتې د حج چې دي شوال ذیقعده او ذالحجه په دې کې د هغوی عمره نه کېږي هغوی صرف چې دی نو حج کوي د هغې وطن خلک او بارملکي خلکو دپاره هغوی دپاره عمره جایز ده حج سره عمره کوي نو د هغې بیا دوه طریقې دي چې حج او عمره دواړه کوي یو طریقه دا ده چې د دې ځای نه احرام وتړي نیت وکړي د عمرې او د حج د دواړو نو چې هلته لاړ شي نو عمره وکړي نو بیا احرام پرانیزي چې کله ورځې د حج رانږدې شي نو بیا ورسره حج احرام هلته وتړي خدا دې زینا نیت د عمرې کړی وي، عمرې له لاشي او ال تبیا عمره احرام ختم کی چې عمره وکي، بیا دوباره چې دینه د حج د پاره په ایام د حج کې د حج احرام او تړي نیت وکي. دې ته حج تمتع وای، یعنی د حج سره فایده حاصله کړه، عمره م سره وکړه. دې کې لږ مشقت کم دی، منځ کې پکې احرام پرانستی شي، بیا انتظار کوي چې کله د حج ورځې راشي نو بیا احرام د حج دپاره وتړي. او یو دا طریقه ده چې د حج او د عمرې یو ځای نیت وتړي چې لاشي عمره وکړي، بیا هغه احرام کې وي وي وي وي چې حج ورځې راشي او بیا حج هم پکې وکړي. احرام پرانیزي نه، دې ته حج قران وایي. اوس یو سړي حج تمتع وکړو یا حج قران یې وکړو، یعنی عمره مو کړو حج یې مو کړو، دواړه فایدې یې واغېستې. نو الله فرمایي چې دی دې بیا قرباني وکړي د شکریې په طور چې الله دا دواړه نعمتونه ده ته ورکړل، ده د دواړو نه فایده واغېسته، اوم یې حج وکړه اوم یې عمره وکړه. نو فمستیسر من الحج فمن تمتع، چا چې فایده واغېسته بالعمرة د عمرې